Wsiadł do autobusu człowiek z Biedronką na reklamówce. A że miałem wtedy w głowie pomysłów totalną pustkę, podjąłem się obserwacji, by znaleźć jakieś drobiazgi, co trzasną mi zastrzyk inspiracji, bym stworzył tak z nich. Zbędna była rozmowa, by stwierdzić, że to mój rodak, kto inny by chciał kupować w takim sklepie towar. A skoro rodak, światełko w mojej głowie mi błysło i pizło straszną myślą, że odtąd wiem o nim wszystko. I kicha, bo się wdziera. Sprawa ta, że niełatwo jest to pisać bohatera, którego nie darzy sympatią, bo na twarzy ma jasno stany brak wiary w sukces, twarze za patią, do niego nudnym jak polskie superprodukcje. Co więcej, nie muszę w oczy mu patrzeć, by wiedzieć to, że ma swe jakże niezaprzeczalne racje, których będzie dowodzić w sposób budzący podziw, ale zaprzeczy im, gdy tylko nie daj Boże ktoś się z nimi zgodzi. 5 sekund, wyrabiam o nim zdanie w 5 sekund. On o mnie też, więc jesteśmy kwita, lecz przekór temu, gdybym był częścią większości, to już w tej samej niedzieli przekazalibyśmy sobie bezmyślnie znak pokoju. Lecz ja wybaczam wam, ja wybaczam wam, ja wybaczam, bo ktoś przecież musi. Ja wybaczam wam, ja wybaczam, z nadzieją, że wybaczycie także i mnie. Ja wybaczam wam, ja wybaczam wam, ja wybaczam, bo ktoś przecież musi. Z nadzieją, że wy wybaczycie także i mnie, bo nie rzucim ziemi skąd nasz ród, póki tak właśnie to działa tu. Więc siedzi sobie ziom i obok ta siatka z Biedronki, a ja zaczynam swym żonki o dobrym temacie wątpić. Lecz patrzę na innych z myślą, że inspiracje gdzieś dorwę. W tym problem, że gdzieś się rozglądnę, to każdy ma torbę z tym samym logo, choć gdzie niegdzie już na tle czerwonym sam żółczyk jest biały, ma koronę i chyba szklony. Nie lubię pisać o nich, bo wśród uproszczeń skłonny jestem zgubić wielkich i godnych wśród małych i podłych. Odkąd życia trud ich złapał w tym dniu świstaka, dawno, że do wyrwania się opuścił już ich zapał. No i zmusi ich zapalić ogień, daj formę i porusz tych, dla których największą karą jest wolność wyboru, dla których oko za oko, ząb za ząb to główny przepis, który tworzy armię ciamkających od rzeczy i ślepych. Powyrywane nóżki, czułki i tak w kółko. Nie lubię pisać o nich, nie lubię pisać żółcią i myśleć czernią. Na chuj mi ta bezczelność wobec tych, co dał im przykład, bo naparte jak zwyciężać pod Waterloo. Widzę przystanek swój przez okno, wysiadam, wynosząc własną siatkę z Biedronką. I wybaczam wam, i wybaczam wam, ja wybaczam, bo ktoś przecież musi. Ja wybaczam wam, ja wybaczam, z nadzieją, że wybaczycie także i mnie. Ja wybaczam wam, ja wybaczam wam, ja wybaczam, bo ktoś przecież musi. Z nadzieją, że wy wybaczycie także i mnie, bo nie rzucim ziemi skąd nasz ród, póki tak właśnie to działa tu.